Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 17 maja. Jest 22. Trójca, czas na serwis. Nabożeństwa, wydarzenia kulturalne i sportowe to wszystko z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Obchody rozpoczęły się już w Wadowicach. 103-latka z Opolszczyzny pokonała koronawirusa. Jest jednym z najstarszych w Polsce i na świecie ozdrowieńców. Prace nad szczepionką przeciwko COVID-19 trwają m.in. na Uniwersytecie w Oksfordzie. Idą szybko, podaje rząd w Londynie. Jutro minie dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. Już dziś odbywają się uroczystości w związku z rocznicą. Kilkuset pielgrzymów przyjechało do Wadowic. W rodzinnym mieście Jana Pawła II już rozpoczęły się obchody rocznicy. O szczegółach Paweł Pawlica. Wielu z pielgrzymów pokonało dziś symboliczne 100 kilometrów, aby dotrzeć do Wadowic. Nie tylko samochodem, ale też motocyklami i rowerami. Przyjechało z Sandomierza nas trzech. Przejechaliśmy 242 kilometry. W ten sposób kolarze polscy oddają cześć naszemu świętemu, który również jeździł na rowerze. Dziś centralną częścią obchodów była msza święta w wadowickiej bazylice, której przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych, między innymi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jutro, w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, główne uroczystości odbędą się po południu w Sanktuarium Świętego w Krakowie. Wiele atrakcji przygotowano także w Wadowicach. Będzie urodzinowy tort dla podopiecznych domów opieki społecznej, wypuszczenie 100 gołębi oraz wspólne śpiewanie barki. Wadowice, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Odwiedzenie grobów i pomników ofiar katastrofy smoleńskiej było, jest i będzie naszą powinnością nawet w czasie epidemii, napisał na Facebooku premier. Mateusz Morawiecki dodał, że sednem publicystycznej gorączki i manipulacji ostatnich godzin nie jest żaden utwór muzyczny. Sednem jest to, jak państwo polskie i jego przedstawiciele bez względu na barwy polityczne, wreszcie my wszyscy jako wspólnota, odnosimy się do wydarzeń w życiu naszej zbiorowości przełomowych. I tak jak niepojęte byłoby, gdybyśmy jutro nie uczcili godnie setnej rocznicy naszego wielkiego rodaka Karola Wojtyły, Jana Pawła II, tak trudno mi pojąć kwestionowanie godnego uczczenia rocznicy katastrofy smoleńskiej, zarówno ostatniej, już dziesiątej, jak i każdej innej. Premier odniósł się w ten sposób do odwiedzenia przez Jarosława Kaczyńskiego 10 kwietnia na warszawskich Powązkach 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Do tego wydarzenia ma nawiązywać piosenka Kazika Staszewskiego Twój ból jest lepszy niż mój, która w piątek znalazła się na pierwszym miejscu listy przebojów Trójki. Notowanie to zostało unieważnione przez dyrekcję Anteny. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych powiedział, że dyrekcja programu Trzeciego Polskiego Radia zachowała się odpowiednio. Jak powiedział, stwierdzono Krzysztof Czabański, wyniki plebiscytu nie odzwierciedlały głosów uzyskanych od słuchaczy. Z tych początkowych wiadomości wstępnych to wygląda to w ten sposób. Zresztą dyrektor programu Trzeciego wydał oświadczenie, w którym właśnie opisał ten mechanizm, jak piosenka, która tak naprawdę zajęła u słuchaczy miejsce czwarte, została przy pomocy różnych dziwnych zabiegów przesunięta na miejsce pierwsze. Mówię o piosence Kazika. I chodziło po prostu o to, że w tej sytuacji dyrekcja nie mogła tego zaaprobować. W wydanym oświadczeniu poinformowano, że został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Ma 103 lata, pokonała koronawirusa i została uznana za ozdrowieńca, jednego z najstarszych w kraju i na świecie. Kobieta przebywała w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. Jak potwierdził dyrektor placówki, dziś dotarł drugi negatywny wynik testu. 103-latka została przewieziona do szpitala 20 kwietnia z domu spokojnej starości w Kościeliskach. Jej stan zdrowia ocenia się jako dobry. Przeszła koronawirusa stosunkowo łagodnie. Prawdopodobnie jutro pacjentka opuści szpital. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 272 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce, w tym 180 na Śląsku i o 10 osobach zmarłych. Łącznie zakażenie potwierdzono dotąd u 18 529 osób, z których 925 zmarło, a wyzdrowiało 7451 pacjentów. Dodatkowe 84 miliony funtów przeznaczy brytyjski rząd na wsparcie naukowców, którzy na Uniwersytecie w Oksfordzie pracują nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Prace postępują bardzo szybko, oznajmił dziś minister do spraw biznesu. Alok Sharma poinformował, że w Wielkiej Brytanii są 243 tysiące przypadków zakażenia koronawirusem. Wczoraj odnotowano kolejne 3 tysiące. Do dzisiaj na wyspach przeprowadzono ponad 2,5 miliona testów, z czego wczoraj ponad 90 tysięcy.

Tak zaczyna się nowy album zespołu Jason Isbell and the 400 Unit, zatytułowany Reunions. Lider to amerykański wokalista i gitarzysta z Alabamy. Był członkiem zespołu Drive-By Truckers. 13 lat temu zaczął karierę solową. 2 lata później stworzył zespół The 400 Unit. Guess we're leaving town again. We're moving out and moving in. Gotta break the news to all my friends, but they won't care. They'll just find another face to fall behind, take my place, and run way past second base and just stand there. A dreamsicle on a summer night in a boat. Witches ring around the moon, better get home soon. Poison oak and poison ivy, dirty jokes that blew right by me. Mama curling up beside me, crying to herself. Why can't daddy just come home, forget whatever he did wrong? He's in a hotel all alone and we need help. A dreamsicle on a summer night in a folding lawn chair. I'm still packing up my room, gotta get home soon. Sneakers on the high school court, and you swore you'd be there. A heart breaking through the springtime, breaking in June. Vows. I'll be 18 4 years from now, with different friends in a different town. I'll finally be free. Call you both some holiday, tell you why I moved away. Say everything's gonna be okay, then come see me. A dreamsicle on a summer night in a folding lawn chair. Daddy's howling. Lightning in the evening sky in my mama's red hair. Hearts breaking through the springtime, breaking in June. Breaking in June. Breaking in June. Reunions to 7 płyta w karierze artysty, a 4 z zespołem The 400 Unit. Została nagrana w historycznym studiu wytwórni RCA w Nashville. Wszystkie 10 piosenek na tym wydawnictwie skomponował Jason Isbell, mieszcząc w nich z wielkim talentem, w moim odczuciu, elementy folku, country i rocka. Used to be a ghost town, but even sound of the highway died. There's ashes in the swimming pool. I saw you on your wedding night and I watched you sleeping in my arms. You didn't wash your makeup off and you woke up looking scared as hell. My love won't change. My love won't change. My love won't change a thing. You're never coming back to me. You're never coming back at all. And the waiter made a young girl cry at the table next to mine tonight. And I know you would have brought him to his knees, but you're overseas. Doesn't seem so long ago when we thought that we could change their minds. We'd stay here and fight it out with a love that we could weaponize. But I saw you losing faith and I was watching when the light went out. You know what revolution means, and you know it's not an option now. And our love won't change, our love won't change, our love won't change a thing. I couldn't leave my father here to finish up his life alone. And I saw you in her daughter's eyes last night when she caught me in a lie. And I need you here to make both of us believe. But you're overseas. Jason Isbell płytą Reunions potwierdza swoją pozycję na rynku muzycznym. Natomiast nową nadzieją amerykańskiej folk music jest Sawyer Fredericks, także z nową płytą. Hold up, love, I've fallen for you. It's this lust that I've succumbed to. Trust my gut and I'd believe that in this world there's only you. You don't seem to understand my dilemma. My gut's been lying to me since I stood up. Spent all this time, but I ain't getting better. Don't be loving on a fool, fool. Slow down, I need to find with no doubt inside my mind. Just why I go so far to what I was for. So typical. Slow down, I need to find no doubt inside my mind. Just why I go so far to go. I was for you, Sawyer Fredericks ma zaledwie 21 lat i sam pisze piosenki, które potem śpiewa. Jako 16-latek wygrał znany telewizyjny konkurs młodych talentów wokalnych, ale już wtedy wykazał dość poważne jak na swój wiek zainteresowania muzyczne. No i wydany właśnie album Flowers for You to jego trzecia już autorska płyta na przestrzeni zaledwie 5 lat. I started feel like life not really working out for me, for me. So I'm drifting, drifting. No.

stranger a long goodbye. You rule the land, but so do I. You lusty old mule, you got a poison brain. I'll marry you to a ball and chain. You know, darling, the kind of life that I live, when your smile meets my smile, or something has got to give. I ain't no false prophet, nah, I'm nobody's bride. Can't remember when I was born, and I forgot when I died. To będzie drugi utwór na nowej płycie Boba Dylana, która ukaże się w czerwcu. Turnę w przyszłym roku, ale będzie miał wtedy 80 lat. Zobaczymy, czy sił starczy. Jeszcze jeden bardzo znany artysta, światowa gwiazda, wydaje swoją płytę w czerwcu tego roku. Rozpoznają go Państwo, myślę, bez trudu. I love it when No, czy państwo się nie stęsknili trochę za Peterem Gabrielem? Nagrał tę piosenkę przed chwilą nie swoją do filmu Shall We Dance w 2004 roku. Mamy bowiem do czynienia ze zbiorem piosenek napisanych specjalnie do filmu lub do filmu w filmach wykorzystanych za zgodą twórcy i wykonawcy oczywiście. Ten zbiór pod tytułem Rated PG został już wydany w małym nakładzie na winylu w ubiegłym roku z okazji Dnia Sklepów Płytowych. No a teraz, to znaczy 12 czerwca, będzie taka normalna edycja także na płycie kompaktowej. To jest 10 utworów w różnych stylach, wszystkie są dużej urody, ale ozdobą tej płyty, w moim mniemaniu w każdym razie, jest nagranie, w którym Peter Gabriel sam nie śpiewa, tylko gra na syntezatorach, a partię wokalną w postaci wokalizy nagrał słynny pakistański śpiewak Nusrat Fateh Ali Khan. Ten utwór nosi tytuł Tabu, powstał do filmu Olivera Stone'a Urodzeni mordercy. Mama, Johnny Bama got it. Ga ga ga ga ga ga ma ma ba ba ni ni za za za za ba ma ma ba di pa ma ga ga ma ba da pi ga ga ma pa sa sa re ga re ga ma ba ma ga di ga re ga pa ma ma ga ga ma pa ma di ga ma pa ga sa. To będzie nietypowa, ale piękna płyta Petera Gabriela, zawierająca jego piosenki napisane specjalnie do filmu lub wykorzystane w filmach. Ta płyta 12 czerwca. No i jeszcze jeden wspaniały artysta zapowiada nowy album, choć w tym przypadku nie znam daty wydania. Ian Anderson. Ian Anderson stał się niedawno przedmiotem pewnych dziwnych spekulacji. Udzielił mianowicie wywiadu, w którym wspomniał, że należy do osób bardziej zagrożonych koronawirusem, bo od lat cierpi na obturacyjną chorobę płuc. W tym wywiadzie padło także sformułowanie: moje dni są policzone, ale raczej w potocznym znaczeniu, mam swoje lata, pamiętam o tym. Oczywiście serwisy internetowe zaczęły natychmiast tworzyć informacje: znany artysta na łożu śmierci, Ian Anderson walczy o życie. Aby uspokoić fanów, brytyjski artysta zmuszony był złożyć oświadczenie utrzymane w klasycznej formule Marka Twaina: pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone. Napisał, że jego choroba ma charakter chroniczny, ale jest dobrze leczona i czuje się całkiem dobrze jak na swój wiek, a w sierpniu skończy 73 lata. Myśli o zakończeniu kariery estradowej, ale na razie zapowiada tę nową płytę i wciąż świetnie gra na flecie. Stations one by one. woman and his best friend in bed having fun while he's crawling down the corridor on his hands and knees. Poor Charlie, he stole the moon. Howling, yes, he catches angels as they fall. And the all-time winner has got him by the balls. Well, it picks up Gideon's Bible. Yes, it's open at page one. I think the God he stole a girl in a train. It won't stop going. No, it is. Slow down, no way to slow down. Oh, no way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 maja, jest 23. Z Trójce, czas na serwis. Anna Zoleśna-Sewera. Trzeci etap.